أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. سورة البقرة سلور ہی سیدا اولی سکی صلیت ندی پدی کے اس بات توحید کئی نادریو بابونو کی تقسیم دا اول باب کی صلیت ندی پدی صلیتنو کی دادریو ڈالو تفصیلی کولو کمی جی سورہ فاتحہ کی اجمالاً یعنی مختصر ذکر سے ہوئے. منعمن علیہم موضوبن علیہم موضوالین اول پنزو آیاتنو کے دا مومنانو دا منعمن علیہم پنزو صفات ایمان بالآخرت اقامت الصلاة انفاق فی سبیل اللہ تعالی ایمان بالکتب السماویہ او ایمان بالآخرت یو حکم دنیاوی اولائک اعلی ہدا من ربهم دنیا کے پہلیت باندی دی او یو حکم اخری و اولائک هم المفلحون. بیا دو آیاتن کے دزدیان و کافران بیان چی کلپ زد بانی او سڑے ٹنگ سی اغت اللہ ہدایت نہ کئی ہدایت تپارا انابت شرط تیت جنابت وی طلب وی نو اللہ ہدایت کئی. بیاد آتم آیات نا دیار لسو آیاتن کے دا منافقان بیان کولو دا منافقانو یو نخے ذکر کاؤ دا منافق اعتقادی چی دیوئی ما ایمان نوڑے زی مومن ماؤ اللہ وی وما هم بی مؤمنین حال دارے چنلی دی مومنان. دویم دی دوکہ گئی اللہ سر مومنانو سراو حقیقت کے اللہ سر دوکہ نگئی زان سر دوکہ گئی دی پر دنوں کے دا منافقت مرض دے نوچ علاج نگئی دنہ مرض زیادی گئی. بیا کل جی دی توہی ریسی فساد مک ہوئی دی آو قل فساد تا اصلاح ہوئی اللہ داگی جواب کئی الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. دین پیگی دا فسادیان دی یو عقل دے بل شعور دے عقل پہ انسانانو کی او شعور پہ زناورو کی. شعور اغا ظاہری فائدہ نقصان اغا پہ پیجنی نور پہ ماضی او مستقبل بانے سوچ نہیں کولے دا پا زناورو کی عقل پا انسان کی دے پا تیر سوی زمانہ بانی ماضی باندے سوچ کولے شی او مستقبل دا پرم سوچ کولے شی شعور تا پا زناورو کی بدائی کے لئے زناورو آغا شعور منشت والا کلہ شعورون دیکھے تے منافقانو کی شعور نشتا اغا ظاہری فائدہ و نقصانم نے پیجنی بلا نخ ہے ذکر کئی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَقْلَ شَوِلِسِي دَيْتَاو دے منافقانو تاو آمِنُوا إِمَانَ وَلَيْ كَمَا آمَنَ النَّاسُ لَغَ سَنْغَجِ إِمَانَ وَلَيْ نُورُ خَلْقُ ناس نمرات ابن جریر او ماوردی ذکر کئی دین امراض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین دی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَقْلَ شَوِلِسِ دَيْتَاو آمِنُوا إِمَانَ وَلَيْن كَمَا آمَنَ النَّاسُ لَكَ سَنَجِ إِمَانَ وَلَيْنُ رُخَلْقُ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین لیکن صحابہ کرام دا مایار دا حق تھی سورہ بقرہ کی آیت 138 یوصلو 133 یوصلو دیر سمگو رہی کرام دا مایار دا حق تھی اللہ وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ دا اولی سفاری آخر مخو آیت 133 وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ آمَنُوا فَكَثِيرٌ مَا لَوْ دَيْنَ بِمِثْلِ مَا فَجَعَلَ إِيمَانٌ آمَنْتُمْ بِهِ إِيمَانٌ تَسُوفُ دِيبَانِ فَقَدْ اهْتَدَوْا نُبْتَا كِي جَرَا دَيْفَ سَمَلَار بَانِ رَوَانْشُو کہ دے صحابہ پچھانتی ایمانی روڑو نو دئی پس سملار دی بیا دے صحابہ کرام و ایمان ایم آیا دہا کو گردولو نزد توئی وَإِذَاو کی لَلَو مَوْقَلَ چِرِسِ دَيْتَاو آمِنُوا ایمان وڑے کما آمَنَ النَّاسُ لَكَ سَنْغَجِ ایمان وڑے نُرُ خَلْقُ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین قالوا وإذا منافقان أنؤمنوا آية إيمان لرمجاو كما آمنا صفحا لك سنجي إيمان لرمجاو بوقوفو صحابي كرام تبوقوفو بھائي اعتراضنا كي ألا خبردار الله يقبل جواب كي ألا خبردار إنهم بشكل جري هم الصفحا أوتي بوقوفتي ولكن لا يعلمون لكن دين فيه وإذا لقوا الذين آمنوا أو قلت مقام سيديا كسان سرا آمنوا كمؤمنان لي إيمان روڑده قالوا وإذا آمنوا إيمان روڑده مناو وإذا خلو كمان رمضو وَإِذَا خَلَوْا أَوْ كَلَا شِلَارْ شِدَئِينَ فَمَانَ رَمَزَّوْا أَوْ إِلَا فَمَانَ رَمَّوَا وَإِذَا خَلَوْا إِلَا شَيَاطِينِهِمْ أَوْ كَلَا شِلَارْ شِدَئِ شَيْطَانَ نُخْفَلُ سَرَوْا دَ مُنَافِقَانُوا مُشْرَانُتِ شَيْطَانَ نُوِي وَإِذَا خَلَوْا إِلَا شَيَاطِينِهِمْ أَوْ كَلَا شِلَارْ شِدَئِ شَيْطَانَ نُخْفَلُ سَرَوْا مشرانو قلو سراؤ ذکر شیطان جا پا انسانانو کیموی آتما زبارا اول مخو گوری شیطانان دو کسمی آتما زبارا اول مخ اور آتمی زباری دو میاد اور سورہ نام 112 سورت اللہ نام آت 112 شیطانان دو کسمی دی وَكَذَلِكَ جَنَّاتٌ لِّكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زخرف القول غرورا وكذلك انسان جعلنا قرسل منك لكل نبي دفار داري ونبي عدوا دشمنا شاتين الإنس شيطانا دينسانان والجن ودفريان شيطانا إنسانان كمي شاتين الإنس شيطانا دينسانان والجن ودفريان شيطانا إنسان ودفريان نزلت دوراني موقرا نو انسان مکی کو شیطین الانس شیطانان دا انسانانو اچی چرتا کل عبادت ذکر کئی نال تاو گوری سوری زاریات کو اشتما سپارا آیت چپن آل تاکی جنات مکی کئی سوری زاریات کو اشتما سپارا آیت چپن وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ آنِي فِنَكْرِمَا فِرْيَانِ وَالْإِنسَ إِنسَانَانِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَغَلْ دَبَارَ دَعِبَادَتَاو عبادت لَمِ فِنَكْرِرِ نزل تک جنات مکی کئی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ آنے پیرا کریما پیریان والیس انسانان اللہ لیا بدون مگر دفارن عبادتاؤں آچے دورانی مو کرا دین دشمنائی بیان کئی کہ ہاری و پیامبر ناوی دشمن در شیعتین الانس دے انسانان و شیطان نامکی کئی دے انسانان و شیطان دا خطرناک تے شیعتین الانس والجن انسانان شیطانان دا انسانان و دا پیریانو دلتا دا منافقانو مشرط شیطانوی وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ او کلا شلا شدئی شیطانانو قلن ساراو مشرانو قلن ساراو قالو وَإِذَي إِنَّا مَاكُمْ إِنَّا بِشَكَمْنَا مَاكُمْ تَاسُ سَرَيُو اقیدام ساسو داو دیو توی کتاسو مومنان ستلیوئی منافقانو توی انما نحنو مستحزئون یقینا مونگا ٹوکے کون کیو مومنانو پورے مونگا فائی پورو ٹوکے کون اللہ وی اللہ یستحزئو بہم اللہ و سزاد ٹوکو ورکی دیتاو اللہ یستحزئو بہم اللہ و سزا رٹو کور کی دیتا ہو ویمودہم او مہنت کور کی دیتا ہو فی تغیانہم پر سرکشید دے کے یامہون خیران و پریشان بوی اولائک اللذین آدھا کسان دی اس طرح زلالتا چی غرے کا گمراہی ویخی صلح گمراہی دا گمراہی تو حجم نشتا استراف مانا دا ورکولو تفسیر ماوردی مانا کہی اس طرح زلالتاو چی غرے کا گمراہی بالہدا پہد اید باننی بالہدا و قرآن باننی منازق قرآن نزد کئی نراخلی ہدایت دار قرآن نو بالہدا پہد اید باننی بالہدا پا قرآن باننی قرآن اور ہدایت اور حدیث قرآن اور سنت سورہ جن کے جال سمیات کے قرآن تا ہدایت تو ہی وَأَنَّا لَمَّا سَمِنَ الْهُدَى آمَنَّا بِهِ یقیناً کلا جوانے دلنگا قرآن نمونگا ایمان نوڑوں پا قرآن باندے اور حدیث شریف کے لئے خیر الحدیث حدیو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہترین طریقہ طریقہ نبی علیہ السلام دا ہدایت قرآن اور سنت اولائک الذین آدھا کسان دی اس طرح زلالتا چی ورے کا گمراہی بالہدا پہد اید باننی بالہدا پا قرآن اور سنت باننی فمارا بحث تجارتهم پا پس اس نفعنکا دی پا تجارت پل کے تجارت اسرے کے خوگٹے دا پارے کئی دا منافق ہو دا تجارت دا سودمن ونقتو فمارا بہت تجارتو ہم پس اس نفعنکا دی پا تجارت پل کے وما کانو محتدین او نو دی لارا مندن کے اس دو مثالن سر وضاحت کئی یو مثال دا منافق ہو مثال سر دی وضاحت کئی مثلهم مثال دی منافقانو دی منافق اعتقادی منافق اعتقادی دا کافر وی مثلهم مثال دی کافرانو یا دی منافق اعتقادی دی منافقانو کمثل الذی وشان دا مثال دا هوا کستے استو قدر ناراو کی بلے کو اوراو عادل دا حضرت وحونا رجال القائلون سڑی ناس اور بلتو سڑی راوال تناسون فلما ازواءتو وسر کلا چرناشواو ما خولهو گیر چاپیرا دا دی اورناو دا ہو زمیر دی اور تراجیرے ما قوله گنتا پینا دا دی اورناو یاو زمین دی سڑی تراجی دی دا اللذی ما قوله گنتا پینا دا دی سڑی ناو سڑی ناس اور بلکو گنتا پینا چا رانا شوا یا اور بلکو اور نا گنتا پینا رانا شوا زہب اللہ بنورهم نو دا کم خلق کی ناس دالتا آئی سر کی پھٹکے رنا بالشوا او دا اسر کی پڑی کی رنا نے فائدہ ہوئی نشتا زاب اللہ بنورہم زاب اللہ بنورہم بوتلا اللہ رنا ددائیں اللہ تینا رنا بوتلا ودنکہم اپریفل دیلرو فی ظلمات پتیروکے لا یبصرون اس نبین دائیں اگر امک کیوئے اس توقع دا نارا اور بلکو نوچہ اور رانا کا نبیان رسوئی ذہب اللہ بنورہم داس نوئی چی ذہب اللہ بنارہم نار نوئی نور وئی اور بلکو دی رانا نفیدوئی نشتا نو اگر اور مرکو و اگر سروٹ کی اگر گرم ایرا اغشت دے نو دی پائے کے سوزی رنا ختم شوا او دی دا مخالفت اغا سروٹ کی اغا اور اغا پاتے دی پاکے سوزی دی دا عمل اغا سروٹ کی اغا اور شتا او دی پاکے سوزی زاب اللہ فلما ازواءت فسر کلا چرنا شوا ما حولہو گیت چاپینا دا دی سڑیناو یا گیت چاپینا دا دی اورناو زہب اللہ بنورہم بوتلا اللہ رنا دا دی وطرکم اپریخن دی لراو فی ظلمات پتیروکی لا یبصرون اس نبین دی سمن کانری بکن گنگیان دی سمن کانڈی بکمن گنگیانی امیرنان دیدی سمن کانڈی دا حقنا حقنا وری بکمن گنگیانی دا حقنا حق وینا نشی کولے امیرنان دیدی دا حقنا حق نوینی وهم لا یرجعون ندین را گردین کفرنا دین را گردی حق داو دین را گردی اللہ تاو دوی مثال دا منافقو او کا صیبن من السمائے یا مثال دا منافقانو پشان نورساس کی دا باران دے من السمائے دا برناو صیبو صواب یسیبو میلان توئی ماشم تا سوبی ہوئی صحبی زکا وطوئی کہ آرسا تا میلان کے جسی شیوی نوان دے راخلی او سویبا یو سویبو چی اجوافی یایشی نو بیا پمانا دا اخکت راتلو باران تا سویب زکا وی چی برا نفکت رازی او کن سویب من السمائن یا مثال در منافقانو پشان نا غرصات کی نا باران دے من السماء دا برنو فیه جی پدکی ظلماتن تیاری ورادن او گرز گرزو وبرق او بریخناو دا دین کار کے خوخامخا تکلیف ہوئی راد گرز گرزو ریز باران داوی بکی نو چه منافق تا ده تکلیفی نی بدین که نو یجالون اصابعهم گردوین ایگو تیخفلی بندونا سرونا دگو تنخفلو فی آزانیم فوگنو دلیکی من السوائیو که دو وجد تندرنا حضر الموت دو یری دمرگناو حضر الموت دے یری دا مرگناو ہاں وگلو کے ایک دیور کی بیار یہ تکلیف ہو دا ترازی دا منافق ہو دے تکلیف نہ برداشت کئی یجالون اصابعهم گردئی نئی گوٹی قلی سرنا دا گوٹو قلن فی آزانیم پوگنو دنے کے من سوائے کی دو جن تندرنا حضر الموتو دے یری دا مرگناو مرگ نیری گی دا منافقان واللہ محیطم بالکافرین اولا یعتکم کنیپ کافران واننے یکاد البرقو اس منافق عملی لاغ بیان کہ یکاد البرقو قریبنا بریخناو بریخنا برق بجلے توئی بجلے پڑک کئی یکاد البرقو قریبنا بجلی بریخناو یغطفو چبو بزی ابسارم نظر سرگو دنی کلنما حرکن ازواء آچ رناشی رناشی لهم دیتا مشاور آچی فیه پدیکی ویزا ازلو کنچ تیارشی علیم پدیبانی قامو ادریگی چکل رناشی نروانشی اور چی تیارشی ندریگی سمت لبا چی دا دنیا فائدہ ہے دا مناسق بھی بدین کے بیار دین کار کئی کہ دل سو پیسے ور کئی انو دے بیار دین کار کئی دا خودے دا رضا دا پارا نکئی دا دین کار دا دین خدمت ہو دا اللہ دا رضا دا پارا نکئی دا دا مناسق نا خدا دے پا دین بانے دنیا گڑی چی دا دنیا فائدہ بکنی دا اللہ دا رضا دا پارا دین کار نکئی سورہ نور اتلا سمجھ پارا آیت 48 اتسلی اتمو گو رہی وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ وَإِن يَقُل لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ أَوْ كَلَّمَ بَلَغَ لِكِتَابِ اللَّهِ ورسولی و سنت پیغمبر علیہ السلام تاو لیاکم بینہم دیر پارا چی فیصلوں کی پمیند دائی کے ازا فریقم منم ناسا پیوڈلت دائیناو موردون مخڑون کیلی ناسا پیوڈلت دائیناو ازا فریقم منم ناسا پیوڈلت دائیناو موردون مخڑون کی مخڑون کی و این اکل لهم الحق او کبی دیلنا فیدر دنیا پا دن کے اتو رازی رئی الیہ دیتا مزعینین پا منڈاو پا تلوار باننی پا جل سائباننی پا دن کی دنیا فیدر جات پا منڈاو کار کے او کبی دن کی دنیا فیدر نری نبیاری دن کار نکے دا منافق ہو بیا آغا تاوان گنی دین کارو چی پائے کے دے دنیا فائدہ نی ناو دے تاوان گنی دین کار ناو تاوان گنی لگا سور حج واللسم شبارہ آیت نمبر گیارہ یو لسم ومن الناس من یعبد اللہ ولا حرف فإن أصابه خير نتمع النبي وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ومن الناس وبادل خلقنا من وصوك يعبد الله عبادتك إذا الله على حرف بغار باني فشرط باني يا فشرط باني فإن أصابه فسكتر ورسيه دتا خير وفيدر الدنيا اتمان النبي نو خوشال شي پدي باني كدين كي وطا دنیا فائدہ ورسيه فإن أصابه خير ونتمان النبي فسكتر دتا فيدر الدنيا ودين كي نو خوشال شي پدي باني وإن أصابته وقور شي دتا فتنتن انقلب على وجهه تکلیف نو اوڑی نے پاکل مخبان نے خسر الدنیا والآخرہ تاوانی الدنیا آخرتا خسر الدنیا والآخرہ تاوانی الدنیا آخرتا دنیا کی بدل اصل فائدہ ورکی سوکا دنیا تاوانی تو آخرت خسر الدنیا والآخرہ تاوانی دنیا و آخرتا ذالک اول خسران المبین دا عمدان تاوان مخکارا تاوانی سو نزل دا سوری بقرہ کم ہوئی چی دین کی دنیا فائدہ بیا دین کار کئی آوکر نوی دنیا فائدہ بیان کئی وَإِذَا قُلَّمَا عَزْوَا عَلَهُمْ هَرْ کَلَا چِرَنَا شِدَئِتَا مَشَارَوَانْ شِفِيهِ پَرَئِكِ وَإِذَا أَظْلَمَ كَلَّتِ تَارِثِ عَلَيْهِمْ قَدِيبَانِ قَامُوا قُدْرِيَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ كَجَلَ رَضَا شِوِدَ اللَّهُ لَذَهَبَ مِسَمَعِهِمْ خَامَخَاو بُوطَلِبِهُ طَاقَتْ دَوْرِ دُوتَ دَي وَأَبْسْوَارِهِمْ أَوْ طَاقَتْ دَلِ دُوتَ دَي إِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ پاک و علا کل شئین قدیر پاری و شیز بانی قدرت والا دے دیرے بانی اول باب ختم سو اول باب کسی لے ایتنو اول پینزو ایتنو کی دا مومنان پینز صفات دو ایتنو کی دا زدیان و کافران و بیان اور دیار دسو ایتنو کی دا منافقان و نقی اور دو مثال سرداغی وضاحت سو اس دا یہ اسم آیات نا دا اول اسی دویم بار شروع کی یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی دا دویم بار شروع کی اول دعوت توحید ذکر کی بیادی بانی پینزہ دلیل عقلیہ محضا بیا اس بات دا رسالت کی بیا تخریب اخروی ور کی بیا بشارت ور کی مومنان اتا اور نعم اربع سلور نعمتنا پہ انسان بانی ذکر کئی اور دا دویم باب دا یوکم سل اختم آیات پوری بوزی ان تالیس نمبر آیات بانی دا اول باب ختمی اول دعوال توحید پہلے بانی پینزو دلیل اقلیا اور خطاب کئی ٹولی دنیا تیا ایو الناسو ایل ٹولی دنیا خلقو وعبدو ربکم عبادت کوئی در افتانسو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمانا کہ وحیدو ربکم یو دا اللہ عبادتو کئی یو اللہ را مدد کئی یا ایو الناسو اے خلقو اعبدو ربکم عبادت کوئی در افتانسو اللہ جی دا غرب و خنقکم جی پیدا کری تانسو والذين اوهاك سان من قبلكم يمكن ساسنو تاسے پیدا کری ساسو مشرانے پیدا کری لعلكم تتقون خامخا چو یری گئی دا اللہ نو یا دیر بارا چو یری گئی دا اللہ نو زان بس کئی دا مناہیو دا اللہ نو زان بس کئی دا شرک نو لعلکم تتقون خامخا چو یری گئی دا اللہ نو زان بس کئی دا شرک نو دا اللہ عبادتو کئی او ټول دنیا له خطاب کوي یا ایها الناس اعبدوا اے خلکو یو الله را مدد کوي عبادت او قران سره دي تعلق ني دین سره تعلق ني او سره تړي په مسله باندې ځان نه پوي کړي نبي او توحيد باندې پوي او دا الله عبادت وې کو عبادت کو کافرانو مشرکانو کولو اللہ و تیدہ طریقہ عبادتنا قل یا ایوہ الكافرون لا عابد ما تعبدون نبی علیہ السلام تا اللہ فرمائی و تعویٰ دستاسو طریقہ عبادت دا سینا دا کما طریقہ چی اللہ کونی دا نبی علیہ السلام بیان کری دا آ طریقہ بانی با عبادت ہوئی دا اللہ صفات دا مخلوق لا ورکول نری پکار دا اللہ یو صفت کی چیز مخلوق شریف کو نورا چرتے دا خبر معاشرہ کی کی شیر یو اللہ دے یو پیغمبر دے یو قرآن دے ویدہ حال سے یو دی خدا منلو لقل اکتیار نمونگا اللہ منو دا اللہ حکم نمون قرآن منو دا قرآن حکمون نمون زکو یہ نعمل پہ نکو اسلام منو دا اسلام طریقے نمون اسلام د طریقو نه خلاف کو پخلا باندې منو عمل لا تیار نیو ایمان ابن قیم رحم الله دا کتاب دی قصیده نونیا پینځم صفحه کې آغا یو نقشه پیش کړي دا خلک وایي چې بس ټول د کلمی رونه دي او بس یې چا کلمه وینو بس دا دا با جنت تزی ٹک تا کلمہ دیوئے ہو کلمہ سر شرط تے جدہ شرک ملاوٹ و سرنی امام ابن قیم رحمہ اللہ آپ آشعار ہوکے ری او نقصہ پیس کئی قالو و اقرار العبادت قالو و اقرار العبادت انہو خلاقم ہوا منتال ایمانیں والناس في الإيمان شيء واحد كالمشي عند تماثل الأسنان دايوين يا الله خالق دين بزا وإيمان دين قالوا إقرار العباد بأنه خلقهم هو منتهى الإيمان يسوق وي الله يا دين بزا وإيمان دين دیوئی وَالنَّاسُ بِالْإِيمَانِ شَيْءٌ وَاحِدٌ كَلْمُشِ عِنَّا تَمَاثِلُ الْأَسْنَانِ او طول خلق مومنان دی سنگ جوئی تا گمون زیدہ غافون یو برابر دی مونگو تا گمون زو او صحابہ پنزید کے وقت مانگز ہوئی طول خلق وی مومنان دی سنگ جوئی تا گمون زیدہ مانگز زیدہ غافون یو دی وی دا چه طول مومنان دی نبیا وی فسأل ابا جهل وسیعته ومن وعلاهم من عابل الاوسان اغا ابو جهل نتفوسو کاو او داغد اغدل والو نتفوسو کاو وعلاهم من عابل الاوسان دا چانا تفوسو کا شعید درگانو عبادت کولو اين لك تفوسك واسأل اليهود وكل اقلب مشرك عبد المسيح مقبل الصلبان واسأل اليهود وكل اقلب مشرك دا يهود نتفوسك دا هر الناس نتا مشرك نتفوسك عبد المسيح مقبل الصلبان كي آغاز چی نئی سال اسلام عبادت کئی این لک تپو سکاؤ این تپو سکاؤ سلیخ کلی دا اینا تپوسو کا چلی خالق منلو کنا آبیاوئی وَسَلْ سَمُودَ وَعَادَ مَنْ سَلْ قَبْلَهُمْ آدَاءَ نُوحٍ اُمَّتَ تُوبَانِ دا سمودیانونا تپوسو کا دا آدیانونا تپوسو کا دا چانا تپوسو کا چی دا دین موکی تیر شیو دا دشمنانو دنو علیہ السلام نا تپوسو کا چی توفان پر آغلیو چی آئی خالق من رو کنا وَسْأَلْ أَمَنْ جِنِّ اللَّعِنِ أَتَعْرِفُ الْخَلَّاقَ أَمْ أَصْبَحْتَ ذَا نُكْرَانِ دا پیریانو دا مصر لانتی بلیس نا تپوسو کاؤ چی تا خالق منی اکناو کتا تینا انکار کے آوہ خالق منلو وَسْأَلْ شَرَارَ الْخَلْقِ وَسْأَلْ شَرَارَ الْخَلْقِ أَغْلَى أُمَّتٍ لوتیت انہم ناکے حضرانی دا شریف دا مخلوقاتنا تپوسو کاؤ کیا غدیر غدوالے کڑے ہو مستی کڑے وادا قوم دلوت علیہ السلام نا تپوسو کاؤ ہم ناکے حضرانی کیا غینا لکانو بد بیلی کولا لیواتا دیکولو دا غینا تپوسو کان کیا غی خالق من لوکناو وَسْأَلْ كَذَاكَ إِمَامَا كُلْنَ مُوَتَّلِنْ فِرْعَانْ مَا قَارُنْ مَا حَامَنِ دا مُوَتِّلَوْا دا امامنا تفوسو کاؤ مُوَتِّلَ جِلِ صفاتو دا اللہ نے انکار کئی فِرْعَانْ مَا قَارُنَ حَامَنَا تفوسو کاؤ کیا غی خالق من لوکناؤ حَلْ كَانَ فِيهِمْ مُنْكِرٌ لِلْخَالِقِنْ الرب العظیم مکون الاکوان دینا تپوسو کا چتاسو کے سوک منکن دا خالق تنیو کنا تولو خالق منلو فلیت درو ما بیم من کافرن ہم عندہ جہ من کامن الایمان بیا زیر واق لئی چی بیا خود ایک سوک کافر نشتاو ذکر تولو ایک خالق یو اللہ دے داو بیا کامل ایمان سو دا جہمیو جہمیو کی خالق ہو ای اللہ خالق منلو ای اللہ خالق دے رازق دے او ای خو اللہ منلو چی خالق مالک رازق دے نو بس بیا خدا ٹول مسلمانان چو بس ہو لو نے سوچو کہ چیر اللہ صفات مخلوق لور کئی اللہ سر شرک کئی نو دا ہو مشرک کئی یا ایو الناس عبدو ربکم اے خلق عبادت کوئی دا رب تاسو عبادت کوئی دا یو رب تاسو الذی اغرب خلقکم ای پنکڑی تاسو والذین آواکسان من قبلکم ای موکن تاسو نو لعلکم تتقون خام خاچو یلی گیتا اللہ نو زان بچ کئی نا شرک ناو اس پنزد علیہ لعقلے ذکر کئی اللہ جی حق ربو جعل لکم الارض دا اغرب عبادتو کئی جعل لکم الارض اپنا کڑینا تاسن نزمکاو فراشن فرش و سما ابنا ان او اسمان چتاو پنزد علیہ لعقلے ذکر کئی تاسے پینا کڑی تاس مسلانے پینا کڑی دی زمکہ دل پینا کڑی دا اسمان نے پینا کڑی دی اور پینجم دلی دا وانزر من السماء ماء او ورئی دبرنا باران فاخرج بھی من السمرات پسر و باسی پدی باران سرا من السمرات دمیونا رزق لکم دا پرانا خوراک ساسو نستمر دلیل پی بانی تفریقی فلا تجلو للہ اندادا پس مگر دوئی اللہ سر شرکان انداد دنیت جمدا مثل دوئی فمثل دا اللہ فلا تجلو للہ اندادا پس مگر دوئی اللہ لر شرکان فمثل دا اللہ وانتم تعلمون تاسو پوہے گئے اس بات رسالت کئی دلیل وحی او صداقت کتاب و این کنتو موکا چلی شیطاتو فیر بین پشکی مما داغنا نزلنا چلا نگل دمگا علا عبدنا پبند اقفل باننی فاتو پسراتو کئی بسورت ممیس لہی پیو سورت باننی پیو ٹوٹا باننی ممیسی پسند در قرآن و دلیل کی ودو شہداء اکم اور اوغاری دبرائی خاندان ستاسو من دون اللہ باید اللہ ناو ان کنتم صادقین کچن تاثرین سنیئین ان کنتم صادقین کچن تاثرین سنیئین زتاز اخفت مددگاران خدایان معبودان آرہ مدد کئی دا قرآن پشان یہ آیات پیس کئی تاثر سورة یونس کے مدوہ سے ہوئی ہے اللہ سمجھ سپا رہا ہوں سورة یونس ہو آیت نمبر 38 آتا دیر سم سورة یونس ہو یہ اللہ سمجھ سپا رہا ہوں آیت 38 آتا دیر سم ہم یقولون افترا قل فاتو بسورت مثلہ ودو من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین ام یقولون افترا آیا وای دې جو کړې نه قران د نبی علیہ السلام د ځان نو قل اوه ته پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فاتو بصرتو کئ بسورت مثله پیا سورت باندې پسند دې قران ودو اور غړی را مدد کئ منی ستوا تما چی طاقت کی تاسو من دون اللہ باید اللہ ناو ان کنتم صادقین کجن تاثری سنیئین دا اللہ نبغیر نور خلق اور ساس معبودان دارا مدد جت وی فاتو بی صورت مثلی ہی ٹول عرب تا چیلنج اور کئی چی ٹول عرب راغن شئی او پا شریک بانی یو صورت یو آیات دا قرآن پسانی رو رئی ننی سی رو رئی تانگی سور حود او دو لسم اس بارا دیا لسم آیات کے دل تاوی لس صورت نہ رو رئی ام یقولون ابتراو قل فاتو بیشری سور امیس رہی مفتریاتن وَدُو مَنِتَ تَعْتُمْ مِن دُونِ اللَّهِ اِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ اَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاو آیا وَنِ دِن جو کرنے قرآن در نبیل اسلام در ذہن ناو قُلْ اوَيَوَتَ پِعْبَلِ صَلَاةُ وَسَلَامَاو فَاسُ بَسْرَاتْ لَوْكَئِن بِعَشْرِ سُوَرٍ فَلَسُ سُرَةٌ بَانِنِن مثلی پشاندن قرآن پا دلیل کے مفتریات انزان نجو کری شوی ودو رو غوالی را مدد کی منیتا تواتم من دون اللہ حاسو کتا کر کی نیتا سبا غیدا اللہ ناو ان کنتم صادقین کشر تاثری سنیئے نو کرو اللہ صورت نو عربو کلت سبری ہاری اور ٹبا بھی جدا جدا سورت روڑی نہیں سے روڑے ٹول عرب راغون سے ہی دا قرآن پچان دلیل پیش کے نہیں سے پیش کو لے دل تا سور بقرہ کی موئی کہ تا سو شک ہوئی کہ دا قرآن شکی کتاب دے دا پیغمبر علیہ السلام زان نہ جو کرے نظر تا سمجھوڑ کئی وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ أَوْ كَجْرِي تَاسُ فَشَكِ مِمَّا دَا كِتَابْنَا نَزَّلْنَا چِرَا نِكَلِ دِمْگَاؤ علام دینا پبندہ قلباننے فاتو بی صورت ممیس لہی پسرو رئی پشاندر قرآن پسرو رئی یو صورت آو راتلو کئی پیو صورت باننے ممیس لی پشاندر قرآن پر دلیل کے ودو اور اوغواری را مدد کئی شہداء اکم من دون اللہ شہداء کم خدایان سانسو من دون الله بغير الله ان كنتم صادقين كجرتا سنيتني واستخفيف اخرئي ورقي زجر رسنا او تخفيف هذا آخرتا فإن لم تفعلوا فسكشر ونكتا صداكار دا قرآن پشان مو دلیل پیشنکو فإن لم تفعلوا فسكشر ونكتا صداكار ولن تفعلوا هرگز نشیکون تاسو فاتقوا النار التي پس ویرگی دا اور حقناو وقودها الناس وشبلی کی مفکی خلقاو والحجارة او كارين وعدت للكافرين وعدت تأكرس دي للكافرين دفعن كافرانو نجي سوك نمني دا مسألة ايل الزجر ورکو رسنة ورکا جهنم تبه الله ورزي او جي سوك مني مؤمنان تبه شارت ورکي زیر ورکي خوش صبری ورئي وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَعَمِلُوا كُلَّ نِكَاحٍ نیک عمل سنت مطابق نبی علیہ السلام پر طریقہ باندھی قاضی بیضاوی رحمہ اللہ لکھے العمل الصالح ما سوا وحشر نیک عمل والے کی شریعت تو نیک عمل ہوئی وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا او زیر اور کہا کسانو تا چه مومنان دی وامل صالحات یا ملکنی ونی کاؤ دسنت مطابقاؤ انا لهم بیشکرتن دی دراؤ جنات باغناؤ تجری چران بیمن تاکی الانحار لانے دونو داغین نهروناؤ کل نمار کنار دقو منحاؤ چی رزق ورکلی چی نیتن دی جنت ناو مین سمرتن دمی بو ناو رزقن نپن دخورا کاؤ قالو آئی بدی حاصل لری دا حرمی دی رزقنا چرکنی سی مگتاو رزقنا چرکنی سی مگتا پخواف دنیا کے مین قبلو پخواف دنیا کے وَاتُوا وَرْبَقْرِسِ دَيْتَاؤ بِهِ پَرِ جَنَّتْ كَي مُتَشَابِحَا يَوْ رَنْغِ مِرِ رنگ میرے دنیا پچھانی خون میرے جنت بھی وَلَاو مَوْتَنِ دَيْتَنَ دَي جَنَتِيَا نُنَرَاؤ فِيهَا پَرِ جَنَّتْ كَي اَسْتَنِ دَيْتَنَ دَي جَنَتِيَا نُنَرَاؤ فیہا پر جنت کی ازواج متحرتن بی بیان پاکے ازواج متحرتن بی بیان پاکے وہم اثر دیلہ فیہا پر جنت کے خالد وہم اثر دیلہ فیہا پر جنت کے خالدون ہمیشہ بوی جنت کے بعد مختلف قسمہ نعمتی نبوی قسمہ کے سماؤ نعمتی نبوی بگشتم اس بارو گوری سور محمد ہو آیت پندرہ پین نسمان مختلف قسمان نعمتی نبوی جنتیان تو اللہ اور کہی سور محمد ہو بگشتم اس بارو آیت نمبر پندرہ پین نسمان مثل الجنت التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين مثل الجنة التي مثال ذا جنة هوا وإذا المتقون جواد كل شيء متقين سلام جوادہ کونے سے منتقیان و سلام فیہا پر جنت کے انہار و نہر نبئی ولی بوی مما اندو بو غیر آسین چنبئی بد بویا دیر کرنے کے وشی بانتی چی خون بدل کی وانهار انور نهرنا بينور ولي بي ملا بنند پيو لم يتغير طعمه نوائی بدن چھے خوند آغے دنیا کے ہو سوچا پائی نہ ملائی ملاو ڈی بکی آل تبا دا سوچا پائی نہرنا ولی ببائی گی وانہارن آنور نہرنا بوی نور ولی بائی من خمرن دا شرابو دنیا کے شراب حرامو قیامت کے بعد شراب ولی ببائی وانہارن آنور ولی بوی من خمرن دا شرابو لذت للشاربین مذہب اور کئی سکون کتاؤ انہار آنور نیرون بھئی نور والی بھئی منا سلم مصفا دا گبین ساکتینا منا سلم مصفا دا گبین ساکتینا ولا مانتن دے جنتیانو نراؤ فیا پری جنت کی من کل سمرات ہر قسم میویں وما فر تم من ربهم آبا خنا درب دینا دا نعمتنا مومنان لبا اللہ اور کئی قرآن کی راغی سے پتے بیان کے دل تو سورہ بقرہ کی بشارت اور کئی زیر اور کئی اس دفعہ دا اعتراض کئی کافران اعتراض کولو پا قرآن چیزا سنو قرآن دے چپری کے درا دو دبر کو نوارو عالمی سہل نبری کی ذکر کی گی دا سنگ کتاب دے داغی جواب کئی ان اللہ لا ینتہی ان یضرباؤ ان اللہ یقینن اللہ مشرکان بوی چپری کے درا دو دبر دامی سہل نبری ذکر کئی دا سنگ کتاب دے نوارو عالمی سہل نبری ذکر کئی داغی جواب کئی اللہ ان اللہ یقینن اللہ لا یستحی نفریق دی باق نکی آئید ربا چی بیان کی مثلا مثال آئید ربا مثلا چی بیان کی مثال ما بودتا فما شی سراؤ فما فوقا بلکن پاسر ما شی فاما لزینا مثال دا پوری دا پارے دانا چی غٹ مثالی نمبر دا مخیر جوڑ مثال دا پوئی دا پارے فامن لذینا آمنو فساجیا کسان نیچے مومنان دے ایمان روڑے دے فیالمنا پس پوئی کی دے انہو الحق چی یقینن دا دا مثال الحق دے میرا بیم دا رب دا دینا وَأَمَّا الَّذِينَ آوَتْيَا كَسَانِّي كَفَرُوا تِكَافِرَانِّي فَيَقُولُنَا فَسْوَائِدَي فَيَقُولُنَا فَسْوَائِدَي مَذَا أَرَادَ اللَّهُ سَرَ اِرَادَ دَ اللَّهُ بِهَذَا مَسَلَا فَدِي مِثَال سَرَاؤ يُزِلُّ بِهِ كَسِيرًا گُمْرَا كِيگِ پَدِي سَرَدِيرَاؤ وَيَهَدِ بِهِ كَثِيرًا اور لارمو میں پدے سر ڈیراؤ ندلتا ہو ظاہری معنی خدا دا کہ گمراکی کی پدے سر ڈیر اور لارمو میں پدے سر ڈیر نو قرآن خدا گمراکور دا پارا نہیں را لے گرے اللہ نا خدا اصلاح دا پارا لے گرے اور دلتا ہوئی یزل بیہ کثیرًا گمراہی کی بری سرا ڈیرو اصل کے حاصل مانے دارا تفسیر ماوردی میں ذکر گئی کارکئی بری قرآن سرا گمراہی دا ڈیرو لگا سڑی کی بیماری بھی ددت بھی خدا پتہ نہیں لگی کہ ٹیمپریچر ددت سمر رہے درج حرارت ددت بدن سمر رہے ترمامیٹر اور تفلہ کی دی نبیہ پت ہو لگی کہ دم را ٹیمپریچر دے تب ایستا ہو یا نیستا دارنگی ایسے تا تب مسلمان کاری گیرے بے پریشی بھی منز بکئی خیراتی نہ بکئی حاجی نہ بکئی و چې کله قران بیان شي نو بیا به د ځان هغه عقیده چې دا هغه پته بولږي ذکر کله عقیده کې شرک وي کلمه وینا چې دا دې سره شرط دی چې د شرک ملاوت او سره نه وي نو الله قبلې لکه سوره انعام وم چې بارو ګوري آت بحث کی دعا کہن ایمان سر شرط ہے ایمان سر با ملاوت در شرک نی ومسی بارا سورت الانعام آت بحث کی دعا کہن الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون الذين آمنوا الذين هاكسان آمنوا چه مومنان دی ایمان رو دده و ایمان سر شرط داره ولم يلبسوا ایمانهم بظلم آنی گرگر ایمان قلن شرک سارا ظلم گنی مانی و یو مانا شرک سوره لقمان یو اسمان سپارا دیار لسوم آیات کیوئی ان الشرک لظلم عظیم یقینا شرک خامخا ظلم دے نو ایمان خدا اور ایک کلمہ ہوئی و شرط دارے کہ ونم یلبسو ایمانم بے ظلم آنے گنگے ایمان قلن شرک سراؤ اولائک لهم الامن دا کسان دے دپار امن دے وهم مهتدون او دایلی پس منار باندې روان هڅه ایمان سره ملاوت د شرک نی او د شرک ملاوت کی سوره یوسف کې الله وایي بیا لسم ځبارا سوره یوسف یو تل پرګم آیات ایمان سره د شرک ملاوت کیږي او ډیر خلک کوي ځکه الله وایي و ما یمنو ترم بالله الا هم مشرکون وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ أَيْمَانٌ رَّنِي زَادَنِي خَلْقُنَا فَاللَّهُ وَانِي إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ مَغَدَيْ شِرْكَيْنَا اللَّهَ سَرَوْا مَغَدَيْ زَدَارْ پِنَا كَيْنَا اللَّهَ سَرَوْا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ أَيْمَانٌ رَّنِي زَادَنِي خَلْقُنَا فَاللَّهُ وَانِي اللہ مشرکون مگر دے شرک کہیں دا اللہ سارا مگر دے صدار پینا کہیں دا اللہ سارا کلمہ وی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے کلمہ وی اور شرک کہیں یہ طرف تا کلمہ وی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اول طرف تا وی شیخ بابا دباد دی موال دے ملاوٹ و سروکو دا شرکا یو طرف تا کلمہ وئی او بل طرف تا دا اللہ صفات مخلوق لور کئی دا ملاوٹ والا ایمان اللہ نمنظوری اگر کسی ملاوٹ آلو او ایمان نمنظوری صفا سترا دا شرک نفاق دا ملاوٹ نفاق ایمان او اللہ قبلی او شرک چلے دا دیر اناکار بیماری دا دا پیغمبرانو ورا پیغمبران اللہ را لگلی دے شرک درد دپارا ای شرک نہ کہی ولگور بجرسو ورئی آت آتا شکے اور بسی دے پسی سمدستی بیا آت تریسی کی دے پیغمبران بیان شروع کی آت اللہ سے پیغمبران بیانو کی نو آخر کی وئی آت آتا شکے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَمَتَعْنُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ او کچنے شرک کرنے دے پیغمبرانو خام خابر ما سے موت دینا آمن چنے کولو پیمبران شرک نہ کئی دا مسئلہ ذہن تورزی دے اہمیت کار کئی چی دا دمرا اہم مسئلہ را کہ پیمبران شرکو کو نعمی اللہ نواب کئی وَلَوْ أَشْرَكُوا لَمَتَعْنُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ آت اٹسی او کچنے شرک رہنے پیمبرانو خاما خابر ماسے بو عمل ددئی نو پیغمبران خو شرک نکئی او دا شرک درد دا پارا اللہ را لی دارنگی سوره زمر گوری سلی سمجھ بار آت پیس آت نبی علیہ السلام تعالیٰ ہوئی کہ تا شرکو کو ستا عمل بم برباد کی. نبی علیہ السلام سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور شرک درد دفان اللہ را لے گلے ہو اور نبی علیہ السلام تعالیٰ ہوئی سلی سمجھ بارا سوره زمر آت پیس آت پیزت پیتو وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ أَبْتَكِي سَرَى وَهِمِ قِرِوَا تَعْتَى وَهِمِ اُقَتَى تَوِنَ الَّذِينَ آهَا پِعَمْبَرَانُ تَا مِن قَبْلِكَ شِمَوْكِنَ سَانَوُ لئن اشرکت کجر شرک کوتاو نبی علیہ السلام تعالی لئن اشرکت کجر شرک کوتاو لیا بطن عملکاو خام خابر بات بیسی عملتاو ولتکونن من الخاسرین او خام خاسمت رتانیانوناو نبی علیہ السلام تعالی نبی علیہ السلام کو شرک نو گڑا خورا شرک درد پارا اللہ را لے گلو تذی مسئلے اہمیت غرزی دہنتا دا اهم مسئله دا او یا نبی علیہ السلام تعالی اعلانو که چیز شرک نکو ما سوره یوسف ہو یا لسمج بارا یا سلطم آیا و تا حکم کئی چیز اعلانو که قل هذه سبیلی ادعو الاللہ علی بصیرة انا ومن اتبعنی و سبحان اللہ وما انا من المشركين قل اوعيت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام هذه سبيلي دا قران زمانہ دا توحید زمانہ دا ادعو الى الله زرا بلما خلقی کتاب دا اللہ تا دی توحید اللہ تا الا بصیرت پا کلمندے باندې ما بدلیل باندې ما انا زومن تمانی او سوک چیزما جیتا میدار و سبحان اللہ افاد دی اللہ دشرکنا وما انا من المشرکین نبی علیہ السلام تعالیٰ ہوئی او آیا وما انا من المشرکین او نیمازر مشرکانونا شرک ناکار بیماری دے سر عمل بربادی کی حاکیر دا ایمان چنیوی عمل دا ایمان فائدہ نور کئی قرآن کریم ہو مقصد دا قرآن طول بیان دا توحید دے عورت دا شرک دے نو قرآن کریم کے کلا بیان سی دا ترمامیٹر دے تا تا اوپت ہو لگی چیزا دے سبی پاکی دا کسی دی ساکہ لے عمرے دا جزتا لے عمر نو مدینی تا کی روان سو نو آل تا دی بسنو کی لٹ فکرے لگی دی مائک و سرائی نو ما مخ کی تیر کی ناسم نا مائک میرا ویسو آخر کل امیوی میں لگا یو سو مسئلے رتا کم پلارا سے مروانیم اکا آتگن کے مزل دی مکینا مدینی تا نو ما مسئلہ شروع کا یو گھنٹا بیان میں اوکو اول میں مسئلہ توحید بیان کے میں تاسو تا دا عمرے مسئلے رتا کم کیا سان شیر تا مخی میں بکی توحید بیان کو چیر ابو جہل عقیدہ داوا چیہا اولائی شفاؤنا انداللہ داغت عقیدہ وا داغت حجون برباد دو پنزوزے پنزوز حجون اکریو آغا برباد دا ابو جہل دا عقیدہ وا اولائی شفاؤنا انداللہ داغت منزون برباد توافون برباد چیرہ توحید میں بیان کو نو پکی چکم بریلیانو اور اچھر کی رادا سے تاوی در آتاوی در وہی بس کیا دا بس کیا بس کیا میں اور اگر عمری مسئلی در تکوں کیا بانے چی خیل اگی دی ناغی خوش آلی دا یو پکی را گئی دا مسئلی خونگا پا ایف ایم ریڈیو بانے اوری دی دی پا ملکان کے با موری دی چی چا بانے خیل اگی دی ناغی خوش آلی دا اور چی چا بانے بدے لگی دی نو پتہو لگی دا چی دا خو بیمار دے دو خو ٹیمپریچر دے اللہ وی پدی زراخ کارا کول کو ما دا قرآن چی بیان سے نین تا دا بطول مسلمانان خکاری او چې کله قران بیان شي او ته به دا وې چې شیخ بابا د بادو دی موارد نه دی دا الله صفات شیخ بابا له مور کوي دا ټول دی بابا د مندانی دی موارد نه دی دا صفات د الله دی الله نه واري دا الله صفات مخلوق له مور کوي دا ښه ډوډۍ دی براخ کاره شي او تا ته په تو لګي مانا دا سرلتا یو دل بھی کثیران کارکی پر قرآن سارا گمراہی دا دیرو آگن چی پزرکی نارا خیارتی آسی بتا تا پتن لگی چی کلتا قرآن بیان کی نارا خیارتی یو دل بھی کثیران کارکی پر قرآن باننی کارکی پر قرآن باننی گمراہی دا دیرو وَيَادِ بِي كَثِيرَا او مضبوطی پری قرآن باننے ڈیرا ده هدایت منگا اتل اسمانے کرے اتل اسمانو بان قرآن کے هدایت اسمالی پرنگا تیجات راڑو لیو وَيَادِ بِي كَثِيرَا او مضبوطی پری قرآن باننے ڈیرا قرآن بیان کی نچیر چاہ چیدو کی شرک و انابت پر گنوی طلب پکنی وی ناو تا اللہ ہدایت نہ کئی او بانے قرآن بد لگی او تیرے چاہاں اکیرے کی توحید وی نداغ ایمان نورم مضبوط کی او نورم خوشحالے چی ویادی بی کثیرا او مضبوطی بنے قرآن بندے دینا زکر اخو اول کیوں ہوئی دا سور بقری ہو دل المتقین کلکوالے دا پارا دا متقیانو متقیان مومنان پا قرآن مانے کلک شی عقیدے مضبوط شی ہوئیے لڑا پنچیان دیر کلک چو دیر سکتے ہوئے رئیس پور اس قرآن تنا چی قرآن بیانی قرآن سرے تعلق تے زکا مضبوطی اکلہ کا خبر کئی ویہاں دی بی کسینا آ مضبوطی پنی قرآن بارنی دیر اللہ رام اگر دوارو سرے کسیر یجل بی کسیرن ویہاں دی بی کسیرا وکار خدا چلکی یو سرے قلیل ویلے یدل بی کثیرن ویا دی بی قلیلا دیر گمراہ کیجی او لک لار مونی لفظ دا کثیر دوارو سر رو زکا بیدی نا خلق چراغون چا ایتزان دیر خکاری کمگا دیر او دیندار چراغون چی نو ایتزان دیر خکاری دوار ازان تا دیر وی زکا دوارو سر کثیر رو رو یدل بی کثیرن گمراہ کارا کئی گمراہی کارا کئی پنی قرآن باننی گمراہی دا دیرو ویادی بی کسینا آمدبوتی پنی قرآن باننی دیرو لاران قرآن باننی ظلم مضبوطی گی نبی علیہ السلام تا اللہ وی کتا پنی قرآن باننی مونگا مضبوط کرے لینن سر بے تبی فوادا کاؤ دیر بانا چی مضبوط کنگا پنی قرآن باننی ظلم سورہ فرقان نورلسم جبارا آیت 32 دو دیرسم کے کافران با اعتراض کولو نبی علیہ السلام وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملتا واحدا کذالک لنثبت به فؤادک ورتلناه ترتیلا وقال الذين كفروا وباك زانو جي كافرانو لولا نزل عليه القران ولنرى دي بني پیغمبر بني قران جمله واحدا طول پيو زلباني اذا لك لكنا دي پيو زل ولن نازلي كذلك الله هم دارن لك لك را لي گمني قران لرا صرف لن ثبت به فؤادك دیر پارا چی مضبوط کنگا پنی قرآن باننی زلن ستا نبی علیہ السلام تعالیٰ ہوئی پنی قرآن ستا زلن مضبوط ہو لینو سابیتا بیہی فوہادا کاؤ دیر پارا چی مضبوط کنگا پنی قرآن باننی زلن ستا ستا زلن مضبوط ہو پا قرآن باننی لینو سابیتا بیہی فوہادا کاؤ دیر پارا چی مضبوط کنگا پنی قرآن باننی زلن ستا وَرَتَلْنَاهُ تَرْتِيلًا أَوْلُونَ الْقُرْآنَ نَرَا وَاضِحٌ وَاضِحٌ نَصْلُ سَرَا تَرْتِيل حَتَّى تَفَقَّهُ كي بوئي شي باندې پته قرآن باندې دا څه ورته بيان کا اتا تبقاو اتا دے پوری چی پوشی پا قرآن باننی ناسی والا بیان کا چی پا قرآن پوشی ونطلناو ترتینا اولمنا دے قرآن لرا اولمنا دے قرآن لرا پواده واده رسلون سرا واده واده وطولولا ونطلناو ترتینا اولمنا دے قرآن لرا پواده واده رسلون سرا نبی علیہ السلام تعالیٰ ویستازم نعمل بوتو اور نبی علیہ السلام تعالیٰ وی حسور بقرہ آیت ستن میں کی وَلَيْ فَإِنَّهُ نَزَلَهُ وَلَا قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ فَتْيَقِنًا فَإِنَّهُ نَزَلَهُ وَلَا قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ فَتْيَقِنًا رَلِقْلِ دِي قُرَانْ لَرَا رَوْلِ دِي قُرَانْ لَرَا جِبْرَيْلِ الْإِسْلَامِ تَفَزْ لَبَرْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ فَحُكُمْنَا اللَّهِ جِبْرَيْلِ الْإِسْلَامِ دَا قُرَانْ روڑ دے آنا قلب کانسا پر بانی بی اذن اللہ و حکم دا اللہ جنبی علیہ السلام صلی اللہ مضبوط کرے دارنگی دا مومنان و ذرنا اللہ مضبوط ہے پر قرآن باندی سورہ رات دے اللہ سمجھ بارا آیت نمبر 28 ہو رہی آتی سم سورہ رات دو دے اللہ سمجھ بارا آیت نمبر 28 الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب دا دوایا تینا مخکم گویلی دا دا بلڈ پریشر لپاره علاج دی هر فرض مون پتی کی درې درې دا وای نو دے سر انشاءاللہ بلڈ پریشر اللہ کا کئی ذکر ضرور مضبوطی گی دے سر ضرور مضبوطی بلڈ پریشر چراجی ضرور کمزورے کی اگر پمپنگ صحیح نہ کئی بھی نہ صحیح نہ بات کئی اور کنٹرول نہ باہر تھی کہ ضرور مضبوط کی بقرآن نہ اگر پمپنگ اگر ضرور فنکشن کے نہ صحیح تھی اللہ جینا آکسان آمنو هر فرض مون پسی دا دو آیتونا دا دری دری تیوئی نو دا دا بلڈ پریشر علاج دے اللہ و سرا بلڈ پریشر خقی اللذینا آکسان آمنو چی مومنانی و تدمئنو قلوبهم بے ذکر اللہ و تدمئنو قلوبهم آمزوتی درنا ددئی الذين كذان امنوا المؤمنين وتطمئن قلوبهم اولئك الذين ددي مضبوط الذين ددي بذكر الله وكتاب الله الا بذكر الله خبردار بكتاب الله تطمئن القلوب مضبوط الذين وكتاب الله مضبوط الذين الذين هاجسان امنوا جي مؤمناني وعملوا الصالحات ولكرينك لسنت مطابقا توبا لهم خل صبرين نيد فرا وحسن ما آم آخ انجام نه خذ درا جنده دو ده نزو سر مضبوطي کی قرآن سران زر مضبوطي کی اعلا بذكر الله تطمئن قلوب خبردار پا کتاب دالنا مضبوطی کی سرنا تانگی سورہ ابراہیم کی ہوئی دیان لسم سپارا اور پسیو گو رہی سورہ ابراہیم آیت نمبر 27 یسبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ یثبت اللہ الذین مضبوط اللہ کسان آمنو چی مومنانی بالقول ثابت پوینا مضبوط باننی پوینا توحید باننی مضبوط رینا دا اللہ رینا مضبوط رینا دا قرآن رینا قرآن دا اللہ خبر دی کنا حتی یسمع کلام اللہ سورہ توبہ کی وہی فکم آیا کہ دا قرآن دا اللہ خبری بالقول یثبت اللہ الذین آمنو مضبوطی اللہ کسان چی مومنان دی من قول ثابتی پوینا مضبوطی باننی پوینا را توحید باننی پوینا را قرآن باننی فی الحیاتی دنیا پجند دنیا کے وفی الاخرہ او اجر دے پاخرت کی وفی الاخرہ او اجر پاخرت کی آخرت کیا ضرور کی دنیا کیا ضرور کی ظلم مضبوطی اللہ و قرآن باندی دارنگی سورے نحل اگر یو سل دوے میں آتا ہوں سوال سمجھ بارا ظلم عزودی کی پا قرآن گیدل نزمرے جوڑے زمرے سری نزمرے جوڑے قرآن قل نزل اورم قدس من رب قبل حق لثبت الذین آمنوا وعدا و بسرا للمسلمین قل اواتے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نزلو راول دے قرآن لرا روح القدس پاکے بھرتے جبرائیل علیہ السلام ربکا درمتانا بالحق پاہاق انسارا یعنی ازار علاقے دیر بارا چیہ سرگنشی لیوثبت الذین آمنو دیر بارا چی مضبوط کیا کسان چی مومنان دی وعدو بشرا للمسلمین اور انہیں توزر ہے دپارا دا مسلمانانو دپارا دوارا کی ودن کو اللہ تا اسو کا اللہ تغارا کی دی مومنان اے مسلمانان مسلمان دا تسلیم دا اللہ حکمون تسلیم ای وعدو بشرا للمسلمین اور انہیں توزر ہے دپارا دا مسلمانانو نو قرآن بانے اللہ ظلم ازبوتی یو ذلو بی کثیرن کارکئی پنی قرآن بانے گمراہی را دیرو تفسیر ماوردیم دا مانکئی یو ذلو بی کثیرن کارکئی پنی قرآن سارا گمراہی را دیرو ویہدی بی کثیرن او مضبوطی پنی قرآن بانے دیرو لارا کہ قرآن بیان جیتا توفت لگی سورہ مائدہ او گرئی آیت نمبر 64 سورة المائدہ آیت 64 سلوش بیتا قرآن کی بیانی کی تاتا وفت لگی شپاگم سبارہ سورة المائدہ آیت 64 وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُونَ غُلَّتَ اَدِي وَلُوِنُ بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَنْ سُوتَتَانِ يُنْفِقُوا كَيْفَ يَشَاءُ وَلَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَلَزِيدَنَّ أَخَمَ خَسْكَارَ مَكِي هر یو شئی چیز زیاد چی نخکار کی زیادت تو مانا خکار کولو وَلَزِيدَنَّ أَخَمَ خَسْكَارَ مَكِي كَثِيرًا بَدِي رُكِ مِنْهُمْ دَدَئِنَا سچے بخکار کی خکار کون کے سچے دے ما انزل الیک من ربک آ کتاب چنا نگلے سے دیتا تن ربک درستانا کہ قرآن تو بیان کی نخکار اب کی بڑی رکے تو یانا ہوا کفرا سرکشیوں کفرا اچھ بات بتن لگی مجھے کہا قرآن بیان کی نبیابا تدیا سرکشی خکار کی دانگی اور پسی دیا آیت اٹھا ساتھ کی ہوئی پانا والا ہوئی آیت اٹھا ساتھ اتش پیتا قل يا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والانجيل وما انزل اليكم من ربكم ولزيدن كثيرا منهم او خلق اخترك بڑے روکے ندینا ما انزل اليك آج دا چلنے کے لئے چینے تاتا من ربك درمتانا تغیانا و کفرا سرکشیوں کفرا یہ قرآن بیان کے نخکہ رب کی ددائی آغا گمراہی دارنگی سورہ حج ہو واللہ سمجھ بارا سورہ حج آج بہت ترہ کہ کلا قرآن بیانی کی ددائی حالات قرآن ذکر کئی کہ چاہبہ نے قرآن بدلگی دعوی نقی نتقی سورہ حج واللہ سمجھ بارا آیت نمبر 72 دو آویم وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ یکادونے تون بالذین یتون علیہم آیاتنا قل افاؤنا بکم بشر من ذالکم النار وعد اللہ الذین کفروا وبئس المصیر وإذا تتلى عليهم آياتنا أو كلت لتيسي فديباني آياتنا زمنا بينات واضحة تعرفوا في جنمة في وجوه الذين ومخلنا كسانو كي كفروا جي كافراني منكر تروالي يكادونا قريب لي يسون بالذين يسون جم لوكي جي بالذين بها كسانو باني یتلون علیہم آیاتنا کلو لدائی پا دائمان آیاتنا زمگا دا اللہ آیاتنا دا اللہ کی تاس کلو لی آئی بانے باہم لکے قل اوائیواتے پی عمل صلاة و سلاما افاو نبیوکم آیا خبر کم تاسو لنا بے شر من ذالکم ویبتر حالت عددیس تاسو نا کہ قرآن دربانے بدلگی قرآن بندے دا قرآن خبر دربانے بدلے لگی نو اللہ وی انار انار دیلر اوڑنے او انار مفرد روڑو مخی دی تویر رسو تویر مخی وقت مطلق او رسو وقت مطلق مفرد روڑنا متعلقات وصلو لگوا انار اوڑنے کہ قرآن دربانے بدلگی نو لکنار تالا را اوڑے کہ قرآن دربانے بدلگی نو من کرنار تانا اوڑ خیجی کہ قرآن دربانے بدلگی نو بھی کرنار فتا کی اوڑ بھلی گی کہ قرآن دربانے بدلگی نو علی کرنار تابانے با اوڑوی کہ قرآن دربانے بدلگی نو انتا فننار تما پا اوڑ کی کہ قرآن دربانے بدلگی نو لکنار من کرنار بھی کنار علی کنار انتا بنار تارا پارا اوڑ دے تانا اوڑ خیجی تاکی اوڑ بلی گی تما پور کی تابانی با اوڑی انار انار مفرد روڑو وعدہ اللہ الذین کفرو وعدہ کرینا دے اوڑ اللہ کسانو سرا کفرو جی کافرانی وبیس المسیر بزیدہ ترینا جہنم نبوکرہ کی دلتا ہوئی یو ذل بھی کثیران او بیا سور مدثر کی ددی او بل تحصیل آگئی سور مدثر گو رہی او کم دیر سمجھ بارا اے او بلا عجیباؤں نے نقصہ پیس کئی سور مدثر کے کہ قرآن بچا مانے بد لگی داغا حالت ذکر کئی یو کم دیر سمجھ بارا سور مدثر آیت نمبر 16 کلا انہو کانا لی آیتنا عنیدا سارہقو سعودا انہو فکر وقدر فقدل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستکبر فقال ان هذا الا سحر یوسر ان هذا الا قول البشر دو قران کے خلاف کی دا نہ کی ذکر کئی کلا ہرگز سننا انه کان یقینا اودے لایاتنا عنیدن آیاتن زم گلا عنایت کرو زم گ آیاتن سرے عنایت کرو زد کرو خلاف کرو سورہ قول سعودا زنے جو مکھے جو مندلا صاف مقام تا انہو فکر انہو یقین اندے فکر دو فکر کو دو سوجو کو آو فکر کو سوجو کو چی دا قرآن دا قرآن در سن قرآن سو قرآن قرآن سو آو مسلمان مومنان مسلمانانو آئی وہ قرآن عام کو دا سوچ سو کئی دا کافر او مشرک کئی کافران دا سوچ کئی کہ چرتا علماء وینی نو آغا ایل تکلیف رسی چرتا دا قرآن در سنوی میں آغا بندی دا سوچ او فکر دا دا کافران سوچ دے انہو فکر یقینن دا فکر کو وقدر آن دا زیوکا اندازه او که سوجو کو چردا سوجدا سیدا زیتیگی مومنان مسلمانان زیتیگی دا سوجدا اندازه او که اللہ وی فاقوتنا حلاتی جی کیفا قدران سرنگی اندازه او که اللہ و تخیره کی لیکن دا اللہ دا کتاب خلاف کی دا قرآن خلاف کی نو اللہ و تخیره کی فاقوتنا نو حلاتی جی کیفا قدران سرنگی اندازه او که سم قوتنا بیادی حلاتی کیفا قدران سرنگی انداز ہے اوکاں حالاتی جی سرنگی انداز ہے اللہ و تخیرے کئی سم نظران بے اوکت البد بداؤں یاوری پس سرگو یہ رئی سم آبازا بے تندے تریوکو وباسرا زلکی تنسو سم ادبرا بے شاکاں وستقبرا زانی غٹو گرلو چیرے دانے کنٹرول کی گئی دیکھا اللہ حفاظت کئی دا قرآن عبادت اللہ خلق گئی اِنَّا نَانُ نَزَلْنَا ذِكْرًا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اللہ وی دے خلق عبادت کو دا قرآن عبادت اللہ بخلق گئی کافران مشرکان بی دین یہود و نصوارا امریکا دا قرآن نیچی بندو لے مسلمان تکلیف ورسی امتحانات پای رازی قرآن نیچی بندو لے فَقَالَا نُوِرَلْ اِنَحَادَا نردا بیان الا سحر یوسر مگر جادو دے اثر بکے تولے شہرے کافران درے خلاف سئی آئی بانے قرآن بندگی نزلتا اللہ وئی ویوزل بی کسیرن کارکی بری قرآن سرا گمراہی در دیرو ویہدی بی کسیرا او مضبوطی بری قرآن باندی دیرا حدیث دا مسلم شریف کی رازی نبی علیہ السلام فرمائی ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين یقینا اللہ وجدای بنی قران باندې ډیر قومونه او ذلیل کای بنی قران باندې ډیر قومونه څوک یې کړه اخلي دې کی عمل کی کیا الله چرګی اولا الله عزت ورکی دنیا اخرت کی سوک چندی خلاف دے اللہ دنیا آخرت کی ذلیلت گئی یو ذلوی کثیرہ و یادی بھی کثیرہ کارا کئی پرے قرآن مانے گمراہی دڑے رو او مضبوطی پرے قرآن مانے دیرو لرا دائشی رضی اللہ تعالیٰ نحان روحیتے کہ نبی علیہ السلام فرمائی المائر دل قرآنی معصفرت الکرام البررہ ماہر پا قرآن کی دا بیزت مندو فرینتو سروی الماہر بالقرآنی ما صبر دل کرام البرانا ماہر پا قرآن دا بیزت مندو فرینتو سروی حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایتے نبی علیہ السلام فرمائی خیر حکم من تعلم القرآن وعلمہ خیر حکم بہتر تاسو کی خیر حکم من تعلم القرآن و علمہ بہتر تاسو کیا آنے کہ قرآن اخیون قرآن سے کیون انہوں توخی دا بہتر سرے دے انہوں قرآن قرآن سرے چیز تعلق سو ذرہ بری مضبوطی عقیدہ بری مضبوطی عمل بری مضبوطی کور کے بری برکتی کم دے کہ قرآن بیانی کی آوازے کے ببرکتی ذرہ بری مضبوطی یو ذل بھی کثیرن کار کئی بنے قرآن بانے گمراہی دڑی رو ویہدی بھی کثیرا او مضبوطی بنے قرآن بانے دیرو لنا وما یو ذل بھی او نگمراہ کی بیان دنے قرآن بانے اللہ الفاسقین مگر ماتون کی نکمنو دا اللہ صحیح سے کوئی خلول اللہ نافرمانے کھولا سوچر اللہ نافرمانے نو آغا بڑی بانے گمراہ کیجئے اللذین آؤ لگ نو تفصیل یہ تکئی اللذین آتا فاسقانا کسان لی نا فرمانا دا اللہ آکسان لی یا نقضونا جماعتوی دی آد اللہ وادی دا اللہ من بعدی نیساقی پس دو آدی مضبوطینا اللہ تین وادی ایسی دی در طول خلق انہیں وادی ایسی دی پا عالم اروحان کی دا عام خلق نے وعدے سے دان سورہ اعراف گرے آیت 172 اللہ کے وعدے سے وعدن عام خلقو اتم سپارا سور اعراف آیت نمبر 172 یوصل دو آیم دا عام خلقو نیواده اصطلاع ندائی وعده کرے چن بستا تابداری کو آیت 172 سور اعراف نام سپارا وَإِذَا خَدَ رَبُكَ مِن بَنِي آدَمَا مِن ظُهُورِن ذُرِّيَّتَهُمْ وَشَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ يَا كَانَ كَيْفَ وَرَثَهُمْ مِن بَنِي آدَمَ دَبَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ نَشَاكَنُوا دَدَيْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ أَوْلَادَ دَدَيْنَا وَأَشَادَهُمْ أَوْ غَوَاكَرِي وَدَيْ لَرَهُمْ وَأَشَادَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ او گوان کریو دئی لراؤں و خلو زنر مالنی اللہ ہوتے اللہ سو برم بیکم آیا دستا سو رب نیما قالو بلا ویلی دل بیشا گانت زمگا ربی شہد رمگا گوئی گو انتا قولو اللہ ہوئی مونگا گوئی گو چونو ایتا سیومال قیامتی ورنہ قیامت انا کننا انہا زاغا بھیلی یقیناً اونگا دینا نا خبرنا سبات انکارون کی دا اللہ وعدی کی در طولنا الہسو بیران بیکم آیا زلستا سو رب نیما دا آم خلقنا اللہ وعدی کی را او دا علماء نے بیل وعدی کی را دا علماء وعدا آسور آل عمرانو گوری آت ایک سو چیسی دا علماء نا اللہ جدا وعدی کی را چیتا صبح آت ایک تو ستس کی یو سلوات ایم تا صبح اللہ کتاب بیانوئی سلو رمز زبانا آل عمران آت ایک تو چیت کی یو سلو ایک تو ستس کی یو سلوات ایم وَإِذَا قَدَ اللَّهُ مِنْسَاقَ الَّذِينَا اُتُ الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ وَنَبَذُوهُ وَلَا آذُورٍ وَاشْتَرَوْ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ يَدَكَ شَاكِرٍ سِوَى اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ وَعَدَ الْكِتَابَ كَسَانُونَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَكَرِهَ سَوَاءَ لَمَّا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ خَوَفَ بَيَانُ وَيَبْدِي الْكِتَابَ لَنَا لِلنَّاسِ فَرَنَا خَلْقُ وَلَا تَكْتُمُونَ أَنَّ بَيْنَ كِتَابِ اللَّهِ وَنَبَذُوهُ وَقَوْلُهُ بَيْنَ كِتَابِ اللَّهِ وَلَا أَذُورَ الرُّسُلَ شَغَانُ قُلُوا وَاشْتَرُوا بِهِ أَوْ وَاخِذُوا الْغَلَكَ فِي الْقُرْآنِ بَلْنِي ثَمَنًا قَلِيلًا عَدَ الدُّنْيَا لَغَا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ فَاسْتَبْدَلُوا بِأَخْلِي دَيْ كَنْزُلُ مَالٍ لَسُمْ جِلْكِ صفحہ 190 کی لکھی دا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت ہے ما آتا اللہ علما علما الا اخذ علیہ المیثاق اللہ یکتمان ما آتا اللہ علما علما ندے اور کرے اللہ یو علم تا علما الا اخذ علیہ المیثاق مگر ازل کی اللہ داغن وعدی سنا اللہ یکتمان کہ نبا پڑھائی دے حق لارا اللہ تیوا دے سینا نا لاؤئی دے سوکا فنبزوہ ورا آزہورین پس اول دول دینی کتاب لارا رسول شاگانو پلو قرآن شالو ورزولو زکا امام ابن قیم رحمہ اللہ فرمائی نبزو کتابا کمیں ورا آزہورین و تمسکو میں زخار بالحضیانی وَالْعِلْمُ قَالَ اللَّهُ قَالَ رَسُولُهُ قَالَ صُحَابَةٌ مُلُو لِلْبَائِ اللہ نے خلق اُسا کتاب شالا اُن دونے لے وَتَمَزَّقُوا بِذَخَانِ فِي الْحُزِيَانِ اَمَنْقُلِ لَقُلِ فَمُلَمَّا خَبْرُ بَانِ فَالْعِلْمُ قَالَ اللَّهُ قَالَ رَسُولُهُ قَالَ صُحَابَةٌ مُلُو لِلْبَائِ علم خواهرے سے قرآن و سنت کے عام کا صحابہ رسول نے ادھا عرفان خواندارو دا علماء نے وعدے کی خدای دا غی خلاف ورزیو کا اللہ و افانا بزو ورا آزورین او غرزون دا دیو دیلنا رسول شاگا نوفلو وشترو بی سمن قلیلا او ورے کے واقع سے پدی وعدے باننی پدی دین باننی دا اللہ پدی باننی پدی وعدو باننی سمن قلیلا دا دنیا لگاو دنیا پہ ورکا فبیسا مائے سرون پس بدیا وانچ دی اخلی دانگی دا انبیاء علیہ السلام نا اللہ جدا وادا اسی دا پیامران نا سوری علی امران درے مجبارا آج اکس ہی ہے وطیم کی ناغی بیان کئی وَإِذَا قَذَ اللَّهُ مِيْسَاقَ النَّبِيِّنَا لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابِ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ دار انبیاء علیہ السلام وارد وَإِذَا قَذَ اللَّهُ يَاكَ تِيَاكِ سِنَا اللَّهُ يَاكَ تِيَاكِ سِوَا اللَّهُ مِيْسَاقَ النَّبِيِّنَا وَعَدَ مَزْبُتَ دَا انبیاء علیہ السلامنَا دعوة دیشتی سِوَا لَمَا آتَيْتُكُمْ خَامَ خَاکْرَ شِدَا سُدَا مِن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ كِتَابَ وَقُيَا كَرْمُنِّي ثُمَّ جَاكُمْ بِعَرَ شِدَا سُدَا بِعَرَ شِدَا سُدَا رَسُولٌ پیامبر آخری پیامبر راشی مَسَلِ قُلِّ مَا وَكُمْ تَزِيكُمْ كِنَا مَسَلِ شِدَا سُدَرِ لَتُوْمِنُ النَّبِهِ خَامَ خَيْمَان بَرُنِي تَاسُ وَفَدِ پیامبر بَانِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ او خواه خواه امداد بکوئی ندی پیمبرو قالا اویل اللہ اقررتم آیا اقرارو کو تاسو واخستم واخستن تاسو نازا لیکم فدی خبر تاسو بانی اسریلو زمان قالا اویل دولو پیمبرانو اقررنا مونگ اقرار کرے قالا اویل اللہ فشادو پس گواہانو سے گئی وانا ماکم من الشاہدی او زیما تاسو سرا دا گواہانو ناو نالمی اروان کے دورنا اللہ وادیشی عیسیٰ علیہ السلام جو اندیر بے مسلمان کے لئے آخر کے برا سجی کی پڑی پیامبر پڑی قرآن پڑی بانی پا ایمان نوڑی ایو زلمی کسیرن کارا کئی پڑی قرآن سرا گمرائی دا دیرو ویا دیبی کسیرن منگودائی پڑی قرآن بانی دیرو لرا وما یو زلمی او نو گمراکی پنے قرآن باننی اللہ الفاسقین ما گربت کارا ما تول کی رو کنو دا اللہ اللذین آکا ثانی ان قدونا چما تویدیں وعد اللہ وعدید اللہ کیا لما اروان کی تی اللہ اسی میں بعد میں ساخی فضا مضبوطی آدھا دینا پیامبرا نوات رو لگا اگا وعدے و تیاد اکاو او چلے پیدا چی انو غوکی والا بانگوئی مسلمان داغو بچے چی پیدا چی نو خی غوکی و تازانو کی اگر غوکی و تاکامت تو داغو تاغو آدھے آدھے تانا اللہ آدھے سیوان آرہو تا تخم و تپدی مازغو کی اگر دے رنبے چسنگ دے دنیا تا قدم کی کے اور آسی نو معصوم تا آزان کئی بانگو دوئی اور اقامتو دا کلمہ دا وعدو تیادی کتان اللہ وعدی سے آلال تو میرا بیکم دا تیاد کی نو چینابت پچا کیوی آغا وعدو بیا پورا کی اور چینابت نینو بیا آغا وعدماتا کی اللہ دینا ہا کسان ما تو ان کی نو کنو دا اللہ ہا کسان دی فاسقانا کسانی ان قدونا حد اللہ کہ ماں صحیح وعدی دا اللہ میں بعدی میں ساقی پر زمز بھتیار دینا ویقتو اونا پر کبھی دئی ماں امر اللہ جو کم کرے دی اللہ بھی پڑے بھالنی ایو سولا دادا پولو ویوزی دونا فیلانگا او فساد کئی رئی پر مگگی پرانے کئی پر مگگی اولائے کم الخاسرون دا کسانو دیدی توانیانو اس نیائے میں اربعہ ذکر کئی سلو نعمت کنا پہ انسان یو نعمت دلیس نمیسا کئی دیم نعمت دنیا ٹور سیزن میں سانسو فیدی لپیدا کری درہم نعمت تاسی نکاح آدم علیہ السلام میں موجود الیہ دا فرشتو گردولو اور پینزم نعمت تاسی نکاح آدم علیہ السلام نے لفظے چھو امی و تمام کو اول نعمت دلی سمی سے کہی کہ بطر قرونا سرنگ کفر تو انتانسو ابن کثیر مانا کہ کیفت تو شرکونا سرنگ شرک تو انتانسو تفسیر ابن کثیر مانا کہ کیفت تو شرکونا کیفت قرونا کیفت تو شرکونا سرنگ کفر تو انتانسو یعنی سرنگ شرک تو انتانسو باللہ پالا بانی وقلتم اواتا اوائی تاسو ملاو یعنی نیسوئی فا آیا کم نجو اندی کر تاسو لراو وائی تاسو نیساو وکنتم اواتل اوائی تاسو ملاو فا آیا کم نجو اندی کر تاسو لراو حدنیت نیسا کی سورہ دار یو کم دیسے مجھ بارا اول آیات کیوئی حالا تعالا انسانی حین من الدہری لم یکن شیئا منکورا حل اتا حل امان قدر و داکی سر ناغلے دے حل اتا حل الانسانی داکی سر ناغلے پہ انسان بانی حین من الدہری او وقت زمانی لم یکن شیئا منکورا نو دے او شیئات کرے سے دنیس نے سکے زگ ہوئی کہ بتا کرونا سرنگی کفر جو انتانسو باللہ پانا بانی سرنگی شرک تو انتانسو دا اللہ ساراو وکنتو مواتن ویتا سننی شاو فاہیا کم پجونی کلتانسو لراو سمائی میتو کم بیا بمر کیتانسو لراو سمائی وحی کم بیا بجونی کیتانسو سمائی لہی تر جاؤن یا مدی اللہ تو پس کولے شیطان سو دیم نعمت دا دنیا تو نعمت تو نام دیا سیزو نے مستاسو فیرے لپیرا کری اللہ وی ہوا اللہی دا اللہ ذاتے خلق لکم یہ پیرا کری ایتان سو پیرا کری دیتا سو لراؤ ما فیرا دے جمعیل ہاتھی پزمک کی ٹھولاؤ دستاسو فیدینا پیرا کری ما فیل عرض جمعیانو آتی بزمک کی تولاو سورہ نحل سوال سمجھ بارا درے پنزو سمیات کی ہوئی ترے پن وما بکم من نعمت ومن اللہ وما بکم من نعمت او آتی پتا سبانی سنعمت ومن اللہ نترف دا اللہ ندے دا اللہ طرف دا نعمتوں اور نعمتوں نے انسان بانے ڈیر زیاد کی سورہ ابراہیم دیا لسکم انشکارا آیت نمبر 34 سلو دیسم کی ہوئی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظُلُومٌ كَفَّارٌ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ او کجیتارِ تَعْصُوا اسماری نعمتنا دا اللہ لا توسوها نسی پورا کن اسمات دے نعمتنو ان الانسان لظلم کفر یقین الانسان خواقا ظالم دے و ناشکر دے دید اللہ ناشکری کی نعمتنو پر بانے اللہ سمرہ کری بے اسمارا دانگی سورہ نحل کے ہوئی سوال سمجھ بارا سورہ نحل آتا دھارا آتا اللہ سم وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ او کشمار ایتاسو نعمتنا دا اللہ لا تنسوها نجے پورا کولے دے نعمتن لرا اسمات دے نعمتن ان اللہ لغفور رحیم یقینن اللہ خام خام خون کے مہربان دے نا اللہ و ایدانی متنہ میں تاسو فیدے نا پیدا کری دی وہو اللذی دا اللہ ذات خلقا قوم یہ پیدا کری ایتانسو پیدا کری ایتانسو لنا ما بھلا دیا چی بسمک کی جمیعا تولا سمتا الى سمائی بے قصو کو اسمانتا فسوا ہمنا برابر کر دئی لرا دے آسمانوں لرا سب آسمان تو واسمانوں سب آسمان تو آسمانوں وہو بکل شیئن حلیم او دا اللہ فاریو سیدبانی حلیم دے وہو بکل شیئن حلیم او دا اللہ فاریو سیدبانی حلیم دے فاریو سیدبانی پویدے نزستو اے بقری دویم باب دے اجتماعیات نصورو اول دعوال توحیدی ذکر کا آئے بانی پینزو دلیل اقلیا دا اللہ عبادت زکو کری چتا سے پیرا کری ساس مسلحان پیرا کری دی زمکہ دلہ پیرا کری آسمان پیرا کری دی برانا باران داو رئی پاہے سرا تاسو تمی وجاز درغنی رزقا لکم او تاسو فری تاسو دا خوراک دا پارا نو سمانا دلیل پی تفریقہ فلان تجعلو للہ اندادانو مگر دو ایڈا اللہ سارا ومیسل دا اللہ او بیا اور بسی اس بات رسالت اکو اور صداقت دا کتاب اور زجر اور توفیق ورکو نمنون کو دا مسلیتا اور بیشارت ورکو منون کو تا اور دفع دا مشرکان اور اعتراض سرا سنگا کتاب دے شبرے کے وارو حالو سیزو نزی کرسی اراد و برقا او بیا سلو نعمتون پا انسان داغین دو منگا بیان کی یو نعمت تنیس نمیستا کئی او دویم نعمت دا دنیا تول سیزو نا تول نعمتون میتا سلا ستا سلا فیدی رپا پیدا کری آنو دو بور پسی دیا انشاءاللہ رسو واقع رضاوانا الحمدلہ